ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون اور ہم نے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے لیکن جو رسول آیا اسی کا انہوں نے مذاق اڑایا گنہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں جب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا ہے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتے ہیں کہ جس طرح لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اسی طرح آپ سے پہلے کے نبیوں کو بھی وہ جھٹلا چکے ہیں ہر امت نے اپنے رسول کو جھٹلایا ہے اور اسے مذاق میں اڑایا گیا ہے ضدی اور متکبر گروہ کے دلوں میں بسبب ان کے حد سے بڑے ہوئے گناہوں کے تکذیب رسول رچا دی جاتی ہے یہاں مجرموں سے مراد مشرکین ہیں وہ حق تو قبول کرتے ہی نہیں نہ کریں اگلوں کی عادت ان کے سامنے ہے جس طرح وہ ہلاک اور برباد ہوئے اور ان کے انبیاء نجات پا گئے اور ایماندار عافیت حاصل کر گئے وہی نتیجہ یہ بھی یاد رکھیں دنیا و آخرت کی بھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور دونوں جہان کی رسوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے باطل پرستی کفار کی حد ان کفار کی سرکشی ضد ہر دھرمی خود بینی اور باطل پرستی کی تو یہ کیفیت ہے کہ بالفرض اگر ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں وہاں چڑھا دیا جائے تو بھی یہ حق کو حق کہہ نہ دیں گے بلکہ اس وقت بھی ہانک لگائیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے آنکھیں بہکا دی گئی ہیں جادو کر دیا گیا ہے نگاہ چھین لی گئی ہے دھوکہ ہو رہا ہے بے وقوف بنایا جا رہا ہے